tanulmányozni, és lapozz velem oda, tehát János evangéliuma, első rész, és ma lesz egy ilyen kis bevezetőnk, és néhány igeverset fogunk csak az elejéről megnézni, és aztán ígérem, hogy egy kicsit majd nagyobb tempóba fogunk haladni, de ma egy kicsit ilyen lassabb lesz ez az egész. Hogy miért választottam az evangéliumot, a János evangéliumát? Elsősorban remélem, hogy az Úr helyezte a szívemre, hogy ebbe kezdjünk bele, de azért vannak így más érveim is, másik érveim is, hogy miért ezt kezdtük. János evangéliuma más, mint a többi három evangélium. A Máté, Márk és a Lukács evangéliumában azt figyelhető meg, hogy Jézus mit tett, és mit mondott. De János evangéliumában pedig azt látjuk, tehát azzal foglalkozik ez az evangélium, hogy kicsoda Jézus, hogy ki ő valójában. És nekem ez az, ami nagyon tetszik, ez az, ami nagyon lényeges, mert azt szeretném, hogyha én magam is, de mindnyájan ebben a gyülekezetben, hogy ebben növekedjünk, hogy őt megismerjük, hogy ki ő valójában. Mert azt gondolom, hogy ez a kulcsa a mi életünknek, ez a kulcsa a mi növekedésünknek, hogy őt megismerjük jobban és jobban. Ennek az evangéliumnak a kulcs igeverse, ez a János evangélium 17.3, és ez pedig így hangzik, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Tehát maga János is ugye ezt mondja, hogy ez az örök élet, ez a lényeg, hogy téged megismerjünk. Hogy te Jézus milyen vagy, hogy te ki vagy valójában. És azt gondolom, hogy ez kellene lennie a mi célunknak, az életünknek. Hogyha megkérdeznék tőlünk, hogy hát mi az életed célja, vagy merre haladsz, vagy mi a te életfelfogásod, akkor azt mondhatnánk, mondjuk azt, hogy Istent megismerni, Jézust megismerni jobban és jobban. Hogy ő vele egy igazi, egy mély kapcsolatot kialakítani, egy igazi belsőséges kapcsolatban járni ő vele. Mert én hiszem, hogy az ember mindnyájan erre vagyunk teremtve, és ez az, amire igazából a mi életünk, a szívünk az vágyódik, és ez az, amit keresünk az életünkben. Azt gondolom, hogy minden ember erre vágyakozik. Sajnos sokan nem ismerik ezt fel, vagy nem vallják ezt be. De minden embernek ott van az a Jézus formájú űr a szívében, amit egyedül ő tud betölteni. És nagyon szeretem azt az igeverset ott a Mózes könyvében, az első könyvében, amikor Isten megjelenik ott az Édenkertében, és keresi Ádámot. És úgy írja le az írót, hogy Isten a hűvös alkonyatban ott volt, és szólította Ádámot, hogy Ádám, hol vagy. És nekem annyira tetszik ez a leírása, hogy Isten a hűvös alkonyatban jön, és akar Ádámmal találkozni. Akar Ádámmal, hogyha ma mondanánk, ma így mondanánk, hogy együtt lógni vele. Ugye egy kicsi időt eltölteni vele. És ugye ez Istennek a szíve felénk. És ez az, amit szeretne, azt gondolom, hogy mindenkinek, minden egyes ember életében kialakítani, hogy egy ilyen hűvös alkonyatban sétálni a Rába parton velem, és beszéljen az én szívemhez, és beszéljen hozzád. És ez az, amit nagyon szeretnék, ez az én célom ezzel az evangéliummal, hogy én bennem is, bennetek is ez így elmélyüljön, hogy még jobban ehhez ragaszkodjunk. Tehát én nagyon bátorítalak, hogy így olvasd az igédet, olvasd a János evangéliumát, hogy olvasd előre, imádkozz, hogy Isten mit akar ezen keresztül hozzád szólni, és hadd engedd meg neki, hogy még jobban elmélyüljön ez a kapcsolat velem. Tehát ez egy nagyon különleges evangélium, még soha nem tanítottam, tehát nekem is új, és még sok mindent nem tudtam az igéből, de ezért tényleg hogy várom, hogy Isten mit fog ezen keresztül tenni. Tehát egy különleges evangélium, nem azt akarom ezzel mondani, hogy a másik, a többi három evangélium nem annyira lényeges, vagy nem annyira fontos, mert a többi is nagyon fontos, és olyan dolgokat tudunk meg a többiből, amit esetleg ebből az evangéliumból nem. Mindegyik egy más-más szemszögből, látószögből írja le az evangéliumát, és mindegyiket fontos, hogy olvassuk, tanulmányozzuk, mert ugye ezen keresztül lesz egy teljes képünk Jézusról, Jézus életéről, és ezen keresztül fogjuk őt jobban és jobban megismerni. Egy picit nézzük meg, hogy akkor a többi evangélium mivel foglalkozik. Ugye Máté evangéliuma a zsidóknak íródott, és Jézus úgy van benne leírva, mint messiás, és sok ószövetségi profécia van benne, amit láthatunk, hogy ugye Máté igazol, hogy beteljesedik. Tehát ugye ez elsősorban zsidóknak íródott, hogy bemutassa Jézust, mint messiást, mint a menny királyát. Aztán Márk evangéliuma inkább pogányoknak, rómaiaknak íródott, úgy mutatja be Jézust, mint a szolgát, aki Názáretből származik. És ugye olyan embereknek íródott inkább, akik pogányok, olyan háttérből jönnek. És ezek az emberek ezen keresztül jobban megértik Jézust. Aztán ott van Lukács evangéliuma, aki görögöknek íródott. Őt úgy mutatja be Jézust, úgy mutatja be az író, mint a tökéletes embert. Ugye a görögök, akik a sok istenükkel, a sok istenképükkel nagyon-nagyon fontos volt nekik, a filozófiájuk, a sok gondolatuk, hogy ugye el voltak merülve abban. És ezért Jézus, Lukács Jézust így mutatja be, mint a tökéletes embert, aki Ádámtól származik. Ugye, hogyha visszaemlékezel, hogyha olvastad, akkor láthatod, hogy egészen a családfája visszamegy egészen Ádámig. És akkor ugye itt van, elérkezünk János evangéliumához, akit János úgy mutat be, mint aki a mennyből jött, és aki Istennek a fia. És nagyon érdekes lesz majd, hogy ahogy elkezdjük az első verset, hogy János egészen hová nyúl vissza, de nem lövöm le még a poént. Mi a célja Jánosnak ezzel az evangéliummal? János körülbelül Krisztus után 90-ben írja ezt az evangéliumot. Az apostolok közül ugye ő él a legtovább, és tudjuk, hogy ugye számzik egy szigetre, most hirtelen nem jut eszembe, azt hiszem Patmos szigetére, és ugye ott írja meg a jelenések könyvét is, és ugye ő az az egyedüli tanítvány, aki természetes halállal hal meg, de őt is azt hiszem egyszer már így megfőzték olajban, tehát azért így már volt némi tapasztalata, hogy milyen mártírnak lenni, de ő az, aki természetes halállal hal, és itt már nagyon öreg lehetett. Tehát Krisztus után 90-ben itt már ő azért így jó benne volt a korban. Ő az a szeretett tanítvány, ugye, akiről az evangéliumban olvashatunk. És a célja Jánosnak, hogy szembeszálljon egy tévtanítással. Mert sajnos a korai egyházban is jöttek hamis tanítók, és ez az érdekes, és ezért fontos ez az evangélium. Ugye próbálták Jézust lealacsonyítani, próbálták egy ilyen emberi szintre lehozni őt. És azt mondták, azt tanították Jézusról, hogy ő valójában nem Isten, hogy ő nem volt Isten. És ugye volt egy ilyen mozgalom, vagy egy ilyen tanítás, a gnosztikusok, akik azt hirdették, azt tanították, hogy minden, ami anyagi, minden, ami fizikai, az gonosz. És ugye ezzel azt a párhuzamot vonták, hogy ha Jézus itt a testben, tehát ha ő testi lett volna, ha ő egy ember lett volna, akkor az, mivel hogy az is egy fizikai dolog, egy anyagi dolog, akkor ő is gonosz lenne, és ezért ugye nem lehetett ő mint emberként. Ezért valamiféle szellemként próbálták őt magyarázni, és olyanokat mondtak, hogy amikor Jézus a tengerparton sétált, akkor a homokban nem hagyott nyomokat, és ő valójában ugye nem is volt teste, hanem csak valamiféle ilyen szellemi lény volt. De ezzel próbálták igazolni a tanításokat. De János ugye szembe megy ezzel a tanítással. és bemutatja Jézust, mint Istent, és bemutatja úgy, hogy ő itt volt, mint ember is, hogy egy testben ott volt, mint 100% ember, de 100% Isten is. Ugye ez a mi agyunkon egy kicsit túlmegy, a mi értelmünkön, ugye próbálunk megérteni végtelen dolgokat a mi véges értelmünkkel, a véges agyunkkal, de hadd mondjam itt el neked, hogy nekünk nem az a célunk, hogy mi megértsünk mindent Istennel kapcsolatban. Mert nem fogunk. De az egy nagy hiba, amikor az ember megpróbálja Istent lehozni ilyen emberi szintre, és megpróbálja őt megérteni, és megmagyarázni őt. Mert valójában akkor Istent egy ilyen emberivé próbáljuk tenni, de ő nem ember. És el kell fogadnunk olyan dolgokat, hogy egyszerűen megáll a mi értelmünk, és azt mondjuk, hogy ezt én már nem értem, és ez már túlhalad az én értelmemen, és el kell csak fogadnom, akár hittel, vagy egy ilyen bizalommal, hogy jó, akkor Isten ilyen, és ezt megtehette. Hogy lehetett ő 100% ember és 100% Isten, ezt nehéz lenne megmagyarázni, nehéz lenne rá szavakat találni. De látjuk, hogy ő az volt, hogy itt volt testben, és látjuk azt is, hogy ő Isten volt. Hiszen szólt, parancsolt a tengernek, parancsolt az állatoknak, parancsolt betegségeknek, és azok engedelmeskedtek neki. Őt ismerték ezek a természeti erők. Őt ismerték a mindenféle dolog, mindenféle élőlény ebben a világban. És látjuk az igében, hogy engedelmeskedik neki. Ugye ott áll a hajóban, és azt mondja, hogy csendesedj el. És elcsendesedik. Azt mondja a kenyérnek, hogy itt sokasodj meg, és azok az atomok ott engedelmeskednek neki, mert ő a teremtője. Ezt látjuk az igében megtörténni, és ezt elfogadjuk csak hittel. Tehát ez is az egyik célja Jánosnak, hogy szembe menjen ezekkel a tanítókkal, és megcáfolja az ő tanításukat. A János 20.31-ben ezt írja, János apostol, hogy ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyetek. Jézus a Krisztus az Isten fia, és a hitben életetek legyen az ő nevében. Tehát ez volt az ő célja, hogy megismerjék, hogy Jézus az Isten fia, hogy ebben így megálljanak, megerősödjenek. Nagyon tetszik nekem az, ahogy János ír az ő első levelében, az első rész első két versében. Ami így hangzik, hogy amit kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel is megtapintottunk, azt hirdetjük az élet igéjéről. Mert megjelent az élet, mi pedig láttuk, és bizonságot teszünk róla. És ezért hirdetjük nektek is az örök életet, amely azelőtt az atyánál volt, most pedig megjelent nekünk. És nagyon tetszik az, ahogy János beszél a Jézussal való kapcsolatáról. Ahogy visszaemlékszik arra, hogy milyen is volt vele az ő kapcsolata. És ugye arról beszél, hogy hallottuk a hangját, láttuk őt, beszéltünk vele, érintettük őt. És ugye mekkora ilyen döbbenet lehetett ez az ő életükben, vagy micsoda felismerés lehetett az, amikor ők felismerték, vagy megértették azt, hogy aki tanítja őket, akivel együtt vannak, együtt lógnak, együtt töltik az időt, együtt etnek, együtt dolgoznak, hogy ez ki valójában. Hogy az, akivel ők együtt vannak már 3 éve, ő Isten, ő a Teremtő. Hogy milyen pillanat lehetett az ő életükben, hogy ezt megértették, hogy ezt így felfogták, hogy micsoda, mennyire le lehettek nyűgözve ettől, milyen megtapasztalás lehetett az ő életükben ez, hogy amikor felismerték azt, amikor Jézus azt mondta, hogy én is az Atya egyek vagyunk, hogy ez valóban így volt, hogy ez valóban, ez igazság volt. És milyen felismerés lehetett ez az ő életükben. És nekem nagyon tetszik, ahogy ő itt ír erről. Hogy ami kezdettől fogva volt, hogy ami volt öröktől, aminek nincs kezdete, ő itt van, itt volt közöttünk, és ő eltetett hozzánk beszélni. Mi megérintettük őt. Mi hallottuk őt, ő szólt hozzánk. Hogy talán ugye akkor tudatosult ez bennünk, amikor Jézus meghalt és feltámadt. És ugye felragadtatott. És ugye élték az életüket, és látták, hogy ez működik. Hogy ő tényleg odaadta a lelkét, és hogy ő tényleg az. Hogy minden, amit Jézus mondott magáról, az igaz. Hogy ő az első. Hogy ő öröktől fogva van tényleg. És ugye János még megírja a Jelenések könyvét is. És ahol azt írja, hogy ő az alfa, az omega, hogy ő az királyok királya, az urak ura. És hogy hú, mi őt láttuk a szemünkkel. Hogy én ott ültem mellette, és a fejemet a vállára hajtottam. És ő engem a szeretett tanítványnak nevez. Hogy micsoda pillanat lehetett az, és milyen élet lehetett az ugye Jánosnak. De persze, hát irigyelhetjük Jánost ezért, mert mi nem hajthatjuk oda a fejünket Jézus vállára. Mi mégsem láthatjuk őt, és nem hallhatjuk őt úgy, ahogy ők látták. És nem érinthetjük meg őt úgy, ahogy ők megérinthették. De én nagyon sokat gondolkoztam ezen. Hogy mégis micsoda lenyűgöző kapcsolatra hív minket is Isten Jézussal, Jézusra. Hogy azt mondja az ige, hogy az ő lelkének a temploma vagyunk, hogy ő vele egy kapcsolatban lehetünk, és ahogy Jánost lenyűgözi az, aki Jézus, és amilyen kapcsolata van neki, vagy lehetett Jézussal, én azt gondolom, hogy minden okunk megvan arra, hogy legyünk mi is ilyen lenyűgözve attól, hogy Isten milyen kapcsolatra hív minket ő vele. Hogy milyen kapcsolatunk, milyen lehetőségünk van ebben. Hogy valójában Isten ugyanúgy szól hozzánk. Hogy mi ugyanúgy hallhatjuk az ő hangját. És ugyanúgy szemlélhetjük mindazt, amit Isten csinál az életünkben, körülöttünk. Hogy igen, lehet, hogy nem hajthatom a fejemet Jézus vállára, de mégis ott bent a szívünkben ez megtörténhet. Hogy ebben a szellemi világban Istennel ebben a kapcsolatban lehetünk. És bizonyságot tehetünk arról, hogy megvan ez a kapcsolatunk Istennel, vagy meg lehet ez a kapcsolatunk. És én erre bátorítalak, hogy így szemléld őt, hogy így hallgasd a hangját, hogy így figyeld Istent, amit tesz az életedben, hogy legyen benned egy ilyen várakozásteli, egy ilyen izgatottság, hogy Istenem, mit teszel az én életemben, hogy mit fogsz ma mondani nekem, hogy van-e bennünk egy ilyen kíváncsiság, vagy izgatottság, amikor megnyitjuk a Bibliát, vagy amikor eljössz egy Biblia órára, vagy bekapcsolod az internetet, és elkezded hallgatni egy bibliaórát, hogy Isten mit fog ma szólni. És én azt gondolom, hogy fontos, hogy legyen bennünk ez a nyitottság. Hogy jövünk? Hogy nyitom ki az igét? Hát, ezt már úgyis olvastam. Jaj, János evangéliumát már úgyis olvastam. Már olyan sok mindent hallottam. Már olyan sok tanítást hallottam erről. Már mindent tudok. És tudod, nem tudsz mindent. És nem azért, mert én tanítok. Nem. Hanem azért, mert Isten tanít. Mert Isten tud tanítani az ő igényén keresztül. Azért, mert a lélek tud tanítani, és tud szólni hozzánk. És bárhányadszor nyitjuk ki, bárhány éve is járunk Istennel, ő mégis tud szólni. Még mindig tud újat mutatni. Hogy olyan sokszor hallottam, vagy olvastam már azt a történet, amikor Jézus kiűzi a démont abból a... Mi volt pénteken? gadarai megszállottból. És mégis pénteken olyan jó órát hallottam, és olyan dolgokat mutatott belőle a tanító. És akkor így néztem, hogy wow, az ige, az tele van, és soha nem lesz olyan, amikor már nem tudok belőle többet hallani. Hogy Isten mindig tud ma önmagából újat mutatni. De János úgy írja ezt le, hogy akit mi láttunk, akit mi szemléltünk, akitől hallottunk, hogy ő az Isten, ő az élet. És mi őt szemléltük, mi ővele jártunk. És mi ugyanígy lehetünk, hogy az én életem, az ő benne van, hogy ővele járhatok, hogy hát ez milyen lenyűgöző, hogy ma reggel kinyithattam a Bibliát, és olvashattam az ő igéjét. Legyünk egy ilyen izgatottsággal az ő felé, az ő igéje felé. Azzal, amit ő tesz az életünkben. Így szánd oda bátran magadat, hogy követed őt. Hogy vele töltesz időt. Hogy ez a legcsodálatosabb. Én azt gondolom, hogy János, amikor írja az evangéliumot, írja a leveleit, mert nagyon öreg ember volt. És ott van, hogy egy emberek, ez a legcsodálatosabb dolog az életemben. Hogy ez az, ami a legjobb dolog, ami történhetett én velem. Én miről írjak nektek, hogy így, hát így szemléltem őt. Hogy így munkálkodott benne. És ez a legjobb dolog, hogy ezt így, akkor így elmondhatjuk egymásnak, hogy figyelj, Isten munkálkodik az én életemben. Hogy változtat. Ő, aki öröktől fogva van, akinek nincs kezdete. Ugye ez, ki ő, nincs kezdete, hogy hát ez így felfoghatatlan. De mégis ő így munkálkodik az én életemben. És engem ez így lenyűgöz, hogy Isten munkálkodik az én életemben, hogy idehoz ebbe a városba, jönnek emberek, hoz új embereket a gyülekezetbe, körénk is, és van nyitottság, és van emberek, akik akarnak tanulni, tanulmányozni az ő igéjét, és Isten használ minket ebbe, hogy ez nincs ennél jobb, nem kell ennél több. Szóval csak így arra bátorítalak benneteket, hogy így szánd oda magad, hogy így legyen benned egy ilyen. Tehát így nézd, hogy ismerd fel ezt, hogy ki ő. És így add oda magad újból ő neki teljesen. És arra bátorítalak, hogy így kezd el Istent újra és újra megismerni. Én hiszem, hogy így rá fogsz döbbenni, vagy rá fogsz így csodálkozni, hogy Isten milyen. Hogy amikor mi egy ilyen gyermeki szívvel közeledünk Istenhez, akkor ő, amikor így nincs bennünk nincsenek bennünk ezek a falak, akkor Isten így le tudja nyűgözni a szívünket. Akkor mint egy gyereket, vagy egy gyereket olyan könnyű lenyűgözni. Van jó néhány gyereke, és tudjuk, hogy mennyire könnyű őket így, ilyen, hogy így behódoljanak, vagy így imádjanak minket, hogy ilyen istenként nézzenek ránk, nem? Hogy ha az én lányaimmal, nem tudom, megveszük nekik lányoknak, ami nagyon jó babát, vagy valamit olyat csinálunk, ami az ő kedvencük, akkor utána ilyen kenyére kelhetőek, igaz? De bármi, amit úgy teszünk az ő kedvükre, ha ott vagyunk velük, akkor egyszerűen csak így ilyen apa meg anya imádat tud lenni, hogy jaj, ha van egy, amikor elutazok valahova egy konferenciára, most pénteken ugye nem voltam, és kora délután elmentem, és nem voltam egész délután velük, és És este, nem tudom, 11 óra felé érkeztünk haza, és a Hanna még fenn volt. És kirohan, apa, apa! És ugye itt újra itt az apa. Ugye, hogy ő benne megvolt, tehát, hogy hát nem voltunk már délután együtt, pedig együtt szoktunk mindig lenni. És ja, itt az apa. És annyira örült, annyira ilyen meglepett volt, és annyira ilyen örömmel teli volt. De ugye nem volt benne semmiféle ilyen fal, nem volt benne semmi elvárás, csak itt van újra az apa. És ugyanígy Isten le tudja nyűgözni a mi szívünket, amikor nincsenek bennünk ilyen elvárások, vagy nincsenek bennünk ilyen nagy tervek, vagy ilyen nagy gondolatok, hanem egyszerűen csak itt vagyok Istenem, mint egy ilyen pici gyerek, a te gyermeked. És gyere is, így szólj hozzám, így áld meg az én életemet. És akkor Isten így megengedjük Istennek, hogy ő így kiöntse ránk az ő szemét, az ő lényét. És az annyira meg fogja áldani az életünket. És tudod, még egy dolog, és aztán belekezdünk, hogy azért is fontos, hogy így Jézust megismert. Mert tudjuk, hogy ő az, aki kijelenti nekünk az atyát. És hogyha akarod tudni, hogy milyen Isten, akkor ugye Jézust kell tanulmányozni. Mert ugye azt mondja, hogy az atya és én egyek vagyunk. Tamás azt mondta, hogy jelents ki nekünk, hogy mutasd meg nekünk az atyát, és az elég nekünk. És Jézus azt mondja, hogy eddig veled voltam, veletek voltam, és így nem láttátok, nem ismertétek fel, hát az atya és én egyek vagyunk. Hogy az én az atyám ugyanaz vagyok, mi ugyanazok vagyunk. Hogy őt képviselem, ő olyan, mint én. Hogy őt mutattam be nektek. És annyira elszomorít, amikor az emberek egy ilyen hamis kép van nekik így Jézusról, így Istenről az a fejükben. Mert tudod, a sátának az a célja, hogy Jézust így levegye erről a trónról. És ami egészen torz, egy hamis képet alakítson ki bennünk őróla. És ez annyira elszomorító, amikor így Jézust leveszik ebből a isteni trónról, és így lejjebb helyezik. És azt mondják, hogy ő már nem elég, ő már nem tud segíteni, ő nem tudja megválaszolni. Tudod, milyen érdekes, amit pénteken hallottam arról a gadarai megszállottról. Talán legtöbben ismeritek a történetet. Ugye próbálták az embereket lekötözni láncokkal, de nem tudtak rajta segíteni. Ugye, és annyira megtetszett ez ott, és ezt mondta ez a tanító, hogy az emberek nem tudtak rajta segíteni. Az emberek nem tudtak ezen az emberen segíteni. Jézusra volt szüksége. És ugye, hogy olyan szomorú, hogy Jézus leveszik erről a trónról, és olyan alacsonyabb szintre helyezik őt, és persze, hogy akkor azt mondják, hogy hát Jézus itt nem tud segíteni. Majd valaki fog, majd valami ember, vagy valami tudomány, vagy valami más fog majd segíteni. De persze, hogy akkor valami máshoz megyünk, valaki máshoz megyünk. Mert már Jézus nem ott fönn van, hanem ugyanazon a színvonalon. Ugyanazon a szinten. De Jézus ott van fent. És ugye, ha ő ott marad fent, ha ő Isten, akkor azt mondjuk, hogy hát ő segíteni fog. Ő tud majd segíteni. Ha akármilyen megszállott is az az ember, ha akármilyen mélyen is van, ha akármilyen elveszett is, ő fölötte van sokkal, és ő tud majd segíteni. És hogyha őt is így ismered meg, ha őt ilyennek fogod látni, mert ő valójában ilyen, akkor majd bizalommal mész ő hozzá, és ő majd meg fogja tudni segíteni, meg fogja tudni oldani a te problémáidat, és segíteni fog a te életeden. De ugye így kell látnunk, mert így lesz bizalmunk, így lesz benne hitünk, reményünk, hogy ő tényleg fog segíteni. Így tudunk tőle így bizalommal, vagy hittel kérni, ha őt így látjuk, ha őt annak látjuk, aki ő valójában. Csak hogy annyira bízom benne, hogy így még följebb és följebb tudjuk majd őt magasztalni ezeken az órákon. Tehát nézzük, hogy hogyan is kezdi János ezt az evangéliumot. Nagyon érdekes, hogy ugye Máté Jézus családfájával kezdi. És ez egy hétköznapi dolog. Mindenkinek van családfája, mármint, hogy ha ismerjük, ha nem, de van, és ugye fel lehetne kutatni valamilyen szintig. És ez történik Jézussal. Máté visszamegy Ádámig. Akkor Márk evangéliuma, ugye Jézus rögtön bele a közepébe, mint a szolgát úgy mutatja be, nincs ketmez, bele, Jézus jött, szolgált, ezt csinálja. Lukács pedig a születésével kezdi. Ott volt, ugye, mi történik Máriával, hogyan történik, megjelenik az angyal, elmondja, hogy a Szentlélektől, és fiút szülsz, és nevez Jézusnak. Tehát ez is teljesen hétköznapi. Mármint, hogy nem az, ami történt, az nem hétköznapi, de ahogy kezdik az írók. De János egy nagyon merészet húz. És most itt próbáld az elmédet így kikapcsolni, mert nem fogod érteni. Ugye azt írjuk, azt olvassuk, hogy ez egy-egyben, hogy kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige, ő kezdetben az Istennél volt. János apostol, ő visszamegy egészen az idő kezdetéig. A végtelen, örökké való múltba. Ugye ez izgalmasan hangzik, hogy egy kicsit ilyen science fiction-ös dolog, hogy hova megyünk vissza, vagy mi ez? De János ugye visszamegy egészen az örökké való múltba. Tehát az örökké valóságba, amit ugye mi véges emberek nem fogunk tudni megérteni. De azt írja, hogy az ige, ő már volt a kezdetben. Ő már öröktől fogva volt. És az ige, ami a logoszt jelenti, ez a görög szó, ami azt jelenti, hogy szó, kommunikáció, beszéd. És azt látjuk itt, hogy maga az ige, az már létezett a kezdettől, tehát öröktől fogva, és ez az ige, ő egy személy. De ki ez a személy? Ki ez az ige? És ha odalapozol velem a Jelenések könyvébe, a Jelenések 19-be, akkor megkapod rá a választ. Ott is megkapod rá a választ. Tehát Jelenések 19-13. De ez az egész kis szakasz, tehát a 11. verstől, olvasok a 11. verstől. És láttam a megnyílt eget, íme egy fehér ló, és aki rajta ül, annak neve hű és igaz. Mert igazságosan ítél és harcol. Szeme tűz, lángja, és a fején sokágú korona, és ráírva egy név, amelyet senki sem tud rajta kívül. És vérbe mártott ruhába volt öltözve, ez a név adatott neki, az Isten igéje. Mennyei sereget követték őt fehér lovakon, tiszta fehér gyolcsban öltözve. Tovább most nem olvassuk. Hogy ki is az ige? És ebből a Jelenések könyvéből láthatjuk, hogy ő Jézus. És itt azt látjuk, hogy Jézus, mint Isten beszéde, az ige, már Istennél volt, a kezdettől fogva, és ő már akkor létezett, akkor volt. És itt ugye Jézusról beszél. Tehát az ige egyelő Jézus. És Jézust ugye a logosszal, tehát a szó, a beszéd, a kommunikációval teszi egyelővé itt az írás. Tehát Isten, Atya elküldi a fiát ebbe a világba, elküldi az igét, a logoszt, ami azt jelenti, hogy szó, beszéd, kommunikáció. És mit árul ez el nekünk Istennek a szívéről? Mi az, amit nekünk ez mond? Hogy Isten szeretne velünk kommunikálni. Hogy Isten szeretne velünk beszélni. És ő egy ilyen beszélgetős fajta. Hogy hogy ő szólni akar az ő gyermekeihez. És tudod, azt gondolom, hogy amit látunk Istenben, hogy ez a, én hiszem, hogy ebből ezt mutatja, ezt üzeni az embernek. És én hiszem, tudom, hogy ez ugyanígy benne van az emberbe, hogy Isten ezt belénk teremtette, ezt a vágyat a kommunikációra, a beszédre, ő vele, Istennel. És arra azért is bátorítok mindenkit erre, hogy igen, legyen meg Istennel ez a kapcsolatod, mert ez beléd van teremtve, hogy ez ettől leszünk teljesek, hogy Istennel kommunikálunk. És ugye Isten ezt akarja ápolni, ezt helyre akar hozni, hogy elküldi az ő igéjét, elküldi az ő szavát az emberek közé, azért, hogy az ember halljon Istentől, hogy lássa azt, hogy Isten akar az ő népével, akar az ő teremtményeivel kapcsolatban lenni, hogy Isten akar velünk beszélni, hogy ő vágyódik erre a kapcsolatra, mint egy szülő az ő gyermekével. Én is szeretek a gyerekeimmel beszélgetni. Persze, ők nem mindig, és olyan érdekes, hogy a két kisebb, ők úgy beszédesebbek, főleg a Panna, ha csak ismeritek a Pannát, olyan csacsogós, pecsegős, beül a kocsiba, amikor megyek értük az iskolába, apa, ez volt, és a Lionel ezt csinálta, és a Lilit ezt csináltam, és a tanítónén, az Ildikó néni, meg az Erika néni, nem tudom, ez volt, és mire hazaérünk, körülbelül 3 perc, már itt tele vagyok infókkal, és ő mondja. De nem mindegyik gyermekünk ilyen. A Hanna például ő nem. Ő megérkezik, valamikor köszönni se köszön. Ja, valamit esetleg. Na, mi volt a suliban? Semmi. Szokásos, semmi. Nem voltak ott csak 5-6 óra hosszát egészen, tehát az alatt semmi nem szokott történni, természetesen. És akkor hazaérkezik, na akkor jó, hát ugye nem rohanhatom le őt. Akkor na, mesélj valamit. Kiszálltunk az autóval, benn vagyunk, átöltöztek. Na, semmi, nem történt semmi. Na és akkor telnek az órák, ugye tanulás, kis játék, ez meg az, vacsora, fürdés, nem tudom, és akkor úgy már így felenged, de eltelik néhány, jó néhány óra, és akkor, amikor már úgy fekszenek le, akkor elkezd dumálni. Persze akkor, amikor már nem tudom, 8 óra van, de ők akkor jönnek a kérdések, jön az info, hogy ez történt, és az történt. De ugye, hogy bennük van ez a vágy. De én azt gondolom, ez a Hannánál nagyon jól látszik, hogy amikor nem törtünk együtt időt, bár ugye ott vannak az iskolába, akkor őnek sok idő kell ahhoz, hogy újból úgy visszaálljon, és akkor úgy mondja a dolgokat. És őnek el kell tárni néhány órának, és sokszor ugyanek vagyunk mi is, hogyha nem vagyunk Istennel, nem töltünk ő vele időt, akkor legközelebb, amikor megyünk ő hozzá, akkor olyan, tudod, olyan feszélyezve, olyan, nem tudom, hogy nem olyan jól működik ez a dolog, és ugye el kell telni időnek, hogy úgy visszaálljunk. És ugye ez nem jó, amikor kihagyunk ilyen időket. Mert akkor, most mit is mondjak Istenem, vagy így, jaj, akkor valahogy úgy, most ezt hogy fogod Istenem venni, meg megérted ezt, meg megbocsájtasz nekem, meg jaj, van erre elég kegyelmed, Uram? És ugye nem ismerjük, vagy elfelejtjük Istennek a szívét. És ugye ezért jó Istennek minden nap ott lenni, minden nap kommunikálni vele. Mert Isten erre vágyódik, ez az ő akarata. Ő elküldte hozzánk az ő igéjét, elküldte hozzánk a fiát, hogy megmutassa, hogy kinyilvánítsa nekünk, hogy ő igen, én ezt akarom, hogy gyere én hozzám, hogy újra, mint oda Ádámnál, ott a hűvös alkonyatban sétáljunk vele, időt töltsünk ő vele. És voltam lent Devecseren a múlt héten, ugye, ahol volt ez a vörösiszapos katasztrófa. És elmentünk egy alapítvánnyal egy ilyen segélyt vinni egy családnak. És tudod, ezek az emberek ott voltunk, és egész végig beszéltek. Egész végig beszéltek. És így mondtam nekik, mert a tapasztalatomat így ezzel a kapcsolatban, hogy mi is próbáltunk segíteni, és hogy más is mondta már, hogy ha megyünk a csomagokat osztani az embereknek, akkor nagyon fontos, hogy beszélgessünk ezekkel az emberekkel, hogy ne csak betöltsük az ő szükségeiket, a fizikai szükségeiket, hanem az ő lelki szükségeiket is betöltsük. És tudod, ezek az emberek is ezt mondták, hogy igen, hogy ez annyira fontos, hogy csak így valaki meghallgasson minket, hogy valaki figyeljen ránk, hogy valakinek elmondhassuk. És ott voltunk egy férfi valamitől az alapítványtól, és személyen 3-4 órát voltunk ott velük, és ő így végig így ránk öntötték minden dolgukat. Hiszen nagyon jól esett nekik, hogy foglalkoztunk velük, hogy elmondhatták a dolgaikat, hogy kérdeztünk, és olyan nagyon őszintén, nyíltan beszéltek. De ez az embernek a szíve, hogy erre van szükséged, ezt hidd el, még ha férfi vagy akkor is, mert tudom, hogy mi nekünk ez kicsit ilyen nehezebb. De mégis szükségem van nekem is kijönteni Isten felé az én szívemet, hogy elmondjam neki, és hogy halljak ő tőle, hogy ez egy emberi tulajdonság. Isten belénk teremtette ezt, és ezért is adta a fiát, hogy jöjjön, hogy ő kommunikáljunk vele, hogy közösségben legyünk ő vele. Ez egy nagyon fontos. És a harmadik versben ezt olvassuk. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. És olyan érdekes, hogy János próbálja nekünk bemutatni, hogy ki Jézus. Ugye, hogy ő már volt, ő már öröktől föl volt, ő nem egy teremtett valaki. Ő nem egy angyal, nem Istennek egy gyermeke, hanem ő Isten. Ő a Szent Háromságban a fiú. És ugye most pedig ott voltunk valahol az örökké való múltban, nagyon messze, és ugye János most érkezik oda, hogy a teremtés. Minden általa, tehát minden Jézus által lett, nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Hogy János úgy mutatja be Jézust, hogy ő a teremtő. Hogy őt felemeli, figyelj, ő rajta keresztül, ő által lett minden teremtő. Ugye a Kolossé levélben Pál így ír Jézusról, hogy ő benne teremtetett minden, ami van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelmségek, akár hatalmasságok. Minden ő általa és ő rá nézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fent. Minden ő benne áll fent. És János is erről beszél, hogy ő már ott volt, ő rajta keresztül történt ez. Amit látsz, ami meg lett itt teremtve, az mind Jézuson keresztül lett. Ő teremtette. Ezt mondja nekünk az ige. Hogy ő a teremtő Isten, és hogy Pál azt is mondja, hogy ő benne áll fent. Az ő szava miatt, ő tartja össze ezt az egész földet, az egész teremtést, az egész világegyetemet. Mindent ő tart fent. Jézus. És ugye ő, Jézus, ő lett testé. Ő jött el. Ő járt itt a földön. Ő lett emberré. Aki ott volt a kezdetekben is, és a kezeivel szétszórta a csillagokat, és megformálta a földet. Ugye ő rajta keresztül lett ez. És amikor felnézel a csillagos égre, akkor, és így lenyűgözve állsz alatt, hogy oh, micsoda hatalmas dolog ez, és látod a csillagokat, és ugye milyen szép az, amikor egy igazán sötét éjszakában vagy, és nincsenek fények, mármint, hogy ilyen városi fények, meg közvilágítás, és felnézel, és lenyűgözve ott állsz az égbolt alatt. És amikor Ausztriában voltunk most pár héttel ezelőtt, fenn a hegyekbe, és lenyűgöző, hogy ott nincsenek a közelben lakott területek. És nincsen ilyen fényszennyezettség, ugye ma ezt így nevezik. És soha nem láttam még ennyi csillagot, mint ott. Fönn voltunk ilyen 1000, 2-300 méter magasom, és teljes sötétség, és kimentünk a sípályára, hogy még azok a kis lámpák se legyenek, amik ott a ház körül vannak, és felnéztünk, és ilyen, tehát ilyen elmondhatatlan, és mint teljesen, mintha összefüggően egy csillagtakaró lett volna felettünk. Olyan volt, mint a oroszlán királyba, tudom, amikor a Pumba, meg nem tudom, a Timon fekszik ott az ég alatt, nem tudom, hogy ki lát, és rengeteg csillag. És ezt minden egyes darabot, amit még nem is látunk, azt Jézus szórta oda fel. Ő helyezte fel őket. Minden egyes darabot, az minden egyes csillagot az ő szava tartott fent. És elképesztő, hogy ő foglalkozik velünk, hogy ő törődik az én életemmel, és foglalkozik én velem. És ugye János azt írja, hogy ő Isten, ő a mi Istenünk, ő az, aki kommunikálni akar velem, ő az, aki törődik az én életemmel, ő az, aki eljött és meghalt az én bűneimért. Ez az Isten, aki ilyeneket tud tenni. Mégis fontos vagyok neki, hogy és sokszor, hogy mikor így, tudom, hogy emberek körülötted azt mondják, hogy te ilyen vagy, valaki, aki körülötted van, és így lehúzza az életedet, vagy ilyen fájdalmat okoz, és jönnek esetleg emberek, azt mondják, hogy mit foglalkozol vele? Hát van annyi barátod, meg van annyi, nem tudom, ember körülötted, és miért pont ő vele foglalkozol? De valahogy neked ez az ember olyan fontos. És ugye megtehetnéd, hogy lenne sok barátod is, akik sokkal jobban szeretnek, meg törődnek, meg foglalkoznak veled, de mégis ugye ő a fontos. És ugye Isten, aki olyan nagy, és azt gondolnánk, hogy Uram, olyan sok mindent teremthetnél, ami így a örömet adhatna neked, és így beteljesülést. De mégis te foglalkozol én velem, aki csak így a problémát okozom, és megbántalak. De Isten ilyen, hogy ő foglalkozik. Mi ilyen hatalmas, ilyen végtelen, és mégis foglalkozik az én életemmel, és törődik én velem. Olvassuk a 4-es és az 5-ös verset. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Azt mondja János, hogy ő benne élet van, de nem csak fizikai élet, hanem minden élet őtől származik. Ugye igazi élet van ő benne. Ugye ő az élet forrása, a fizikai és a szellemi értelembe vett forrás is. Ő az élet és a világosság. És ugye Jézus ezt is mondja magáról ebben az evangéliumban 8.12-ben, hogy én vagyok a világ világossága, és a 14.6-ban azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. És ugye ő belőle származik, ő belőle jön az élet. Senki másból nincs élet, semmi másból nincs élet. Csak ő belőle, csak őtől származik az élet. De tudod, ez az a kérdés, amivel be fogjuk most fejezni majd az órát, hogy mi mit kezdünk ezzel az élettel. Hogy az ember mit kezd ezzel az élettel? Én magamat is ezt látom, magamban is sokszor ezt látom, és ezt látni így ebben az életben, a világban, hogy itt ez a lehetőség, itt van az élet forrása, itt a világosság forrása, de az ember valahogy mindig mást keres. Hogy nem törődik az élettel, az igazi élettel. És ami nekem mindig ilyen fura a mai tudománnyal kapcsolatban, nagyon, nagyon népszerű most az, hogy keresik az életet a tudósok. Hogy hol van még élet a Földön kívül, és rengeteg milliárd dollárt, eurót költenek arra, hogy ide kiderítsék. Küldik a Marsra az űrszondákat, és akkor megy, képeket küldenek, ugye heti szinten, ugye ott van az interneten is fent, hogy a Marson milyen képek jöttek, és most talán ott van a mi vett, és akkor talán ott van víz, és ez az életnek a jele lehet. De ugye valójában olyan fergeteges felfedezés még nem jött. Olyan, hogy igen, ott vannak a majmok a fán, vagy nem tudom, vagy halak a vízben, vagy valami megkövesedett életek, vagy nem tudom, de nem jön sehonnan. És ugye készítenek hatalmas nagy tágcsöveket, hatalmas nagy antennákat, és kémlelik az eget, kémlelik az űrt, és nézik, hogy hol lehet élet. Hallgatják ezekkel a nagy antennákkal, így hangokat, jeleket küldenek ki, és várják, hogy mikor jön valami jelzés vissza. Hogy hol van még élet. Hol van még valami földön kívüli élet, ugye? És itt jött az UFO, és biztos, hogy vannak, vagy nem tudom. De valójában nincs semmi válasz. Nincs máshol élet. Nem jön válasz máshonnan. És az ember ugye nem nyugszik bele, de keresi. A tudósok keresik ezt az életet. De nem jön válasz. Nincs válasz. Nem látnak meg semmit. Ugye nincs máshol élet. Nincs másban élet, csak Jézusban. Nincs máshol világosság, csak Jézusban. És az a szomorú, amikor mi magunk is, én egyszerű emberek, keresztényként is, ugye keresgélünk, és nem nyugszunk bele. És hallgatózunk, nézelődünk, keresgélünk minden más, mindenütt máshol. És nem nyugszunk bele, hogy Jézus az élet, ő az élet forrása. És valójában ilyen halott dolgok között keresgélünk. Halott, és ráadásul ilyen sötét dolgokban keresünk életet. És olyan érdekes, hogy emlékeztek, amikor Jézus eltemetik, ugye abba a sírba, oda beleteszik, és mennek az asszonyok harmadnap, elkörgetik a követ, és nincs ott Jézus. És megjelennek az angyalok, és akkor azt mondják nekik, hogy miért keresitek az élőt a holtak között. És sokszor mi is ilyenek vagyunk, hogy a halott dolgokban keressük az életet. És ez annyira megütött ez a kérdés, hogy figyelj, miért keresed az életet a halott dolgok között? Jézus nincs ott. Mire vártatok? Miért mentetek ki? Hát megmondta. Fel fogok támadni. Miért mentetek ki a temetőbe? Nem leszek ott. És Jézus megmondta, hogy mindezzen a világban mind el fog múlni, és mindet megeszi a rózsda és a mó, és a tűzé lesz. Hogy ne ebbe a világba keressünk örömöt, hogy ne itt keressünk jutalmat, meg gazdagságot és kincseket, mert ez mind el lesz véve, és mind tönkre fog menni. Hogy ne keressük a megelégedést ebben a világban, mert itt azt is mondja, hogy egy nyomorúságunk lesz. Ne itt keresd az életet. És az a kérdésem, hogy így hol keresed az életet? Hol keresed az örömödet? Hol keresed a beteljesedést? Mert nincsen másutt, csak Jézusban. Viszont Jézus nekünk adta magát. Ő benne azt olvassuk, hogy ő benne élet van. Ő benne élet van. Ő benne van csak élet. Őtől származik csak az élet. Mert a többi mind, ami rajta kívül van, az halott. És csak így keresd ő benne. És ő benne viszont meg fogsz elégítetni. Ahogy az elején mondtam, hogy az az élet, amikor így leszünk, mint János, hogy Isten szólt hozzám. Isten mondott nekem valamit. Én akkor vagyok a legizgatottabb, amikor és te jó Isten, az én életemre mondott valamit. Keresd ezt. És tudod, nem azt mondom, hogy minden nap én így kelek fel a Biblia fölül, hogy Isten szólt, és ilyen, ilyen megremegett az ágyam, remegett a csillár, és füst jött ki valahonnan, nem tudom, és Isten szólt, és láttam elvonulni a hátát, láttam, tudod, mint Mózes. És utána kijöttem a szobámból, és így le kellett takarnom egy lepedővel, amivel a felesége majdnem megvakult. Tehát nem erről beszélek. Persze nincs ez minden nap, hogy ilyen Isten ilyen egetrengetően szól. De van, amikor Isten így tényleg, és ilyen a ragyogba jövök ki tényleg, és le kellett mellni. De annyira gazdag az, annyira különleges az, amikor Isten szól hozzám, és elmondja nekem, hogy Peti, hát most neked mondom, és ezt tedd, vagy így csinál, vagy így, csak így valamit, hogy szeretlek, hogy lép ki bátran, megáldalak, vagy ezt akarom az életedben. Csak így valamit mond, ami fájdalmas, és jön egy vígasztalás, hogy ez a legjobb dolog. Ez a legkülönlegesebb dolog, ami megtörténhet velünk. És így ezt keresd, mert ezt fog megelégíteni. Ettől leszel függő, és ettől legyél függő. Ne mástól, ne a tévétől, vagy ne a Facebooktól, vagy nem tudom bármi mástól, a való világtól, alákoztól, igaz? Hanem legyél így Jézus függő, mert ő benne van az élet, és tudod, az meg fog elégíteni. Az egy ilyen, utána ilyen napokig csak ezen tudok gondolkozni. Tudod, hogy így, Isten szólt, és így mindenkinek mondom. Fölhívom a Janit, és felhívom a Lacit, és akkor elmondom, hogy Isten ezt mondta, képzeld el. És akkor elmondom a feleségemnek, ott van, kívülök a szóval, hogy figyelj, ezt mondta Isten. És én csak így pörgök, és jön hozzánk a Hajmi, neki is újságon. És ez annyira jó. És ez a legjobb dolog. Mi legyél ilyen Jézus függő, mert ő az élet, őtől legyen az élet, és keresd őt, és keresd őt minden nap. Imádkozzunk. Atyán, köszönjük neked ezt az alkalmat, köszönjük ezt az első vasárnapot, köszönjük, hogy itt lehetünk, köszönjük a jobbik részt, hogy itt ülhetünk a lábadnál, Urunk, és köszönjük, hogy még nem fejezted be, hanem még tovább akarsz hozzánk szólni. Kérlek, hogy most, ahogy úrvacsorát veszünk majd, ahogy elcsendesedünk, ahogy dicsőítünk téged, csak így hadd gondoljuk végig az életünket, hogy mi az, amiben mi keressük az életet, a megelégedettséget. És kérlek, hogy így szabadíts meg, szabadíts fel minket arra, hogy így benned keressük, hogy így elengedjük azokat a régi dolgokat. Elengedjük a halott dolgokat, hogy ne keressük az életet a halott dolgok között, hanem menjünk az igédbe, menjünk hozzád, Atyánk, és kérlek, hogy így nagyon gazdagon állj meg minket, szólj hozzánk, és segíts, hogy így odaszálljuk magunkat, és neked éljünk. Jézus nevében. Amen.